Get ready, backstager dan backstage. Dat houdt natuurlijk in dat we alles willen weten over treilen en zeilen in Showbiz City. We willen weten hoe het eraan toe gaat achter de schermen. En daarom zou ik willen weten van jullie wanneer een optreden voor jullie eigenlijk begint en welk ritueel er aan het optreden zelf vooraf gaat. Wel, als we dus moeten optreden, bijvoorbeeld om 10 uur, dan begint eigenlijk de dag al veel vroeger voor ons. Meestal rond 7 uur vertrekken thuis, dan naar Deelbeek. We spreken meestal zo rond 2 uur op voorhand af. Dus Deelbeek, dat is de platenfirma en ook het fanclubadres. En van, als we daar zijn, moeten we de kledij samen zoeken. Zorgen dat we alles mee hebben. Geen schoenen vergeten, fotokaartjes. Naar het optreden. Dan nog de nummers bespreken, wat we gaan doen, want dat is meestal niet voorgeprogrammeerd. Dat beslissen we daar zelf. Welke nummers dat we gaan brengen, afhankelijk van het publiek. Van welke periode van het jaar dat is ook wel. Of we meer liefdesnummers gaan brengen of zo. En het podium op en er het beste van maken. Wie bepaalt wie wat draagt? Filip meestal, hè. Of Filip maakt de kledij al klaar op voorhand voor we vertrekken. Meestal, het hangt ervan af als hij veel werk heeft of niet. En Filip is onze roadmanager, dus eigenlijk de man achter de schermen die voor heel veel instaat. Hij rijdt met ons naar de optredens. Hij werkt ook op de platenfirma en ja, het is eigenlijk een heel toffe gast. De meesten hebben er schrik van, maar je moet er echt geen schrik van hebben. Ze. In zekere zin is hij de vijfde Get Ready. Eigenlijk wel, ja, want het is een hele brave. Ze. Ik zou er maar schrik van hebben, ze. Af en toe. Overal waar je komt langs Vlaamse wegen, kom je het Get Ready busje tegen. Het is in het rijden naar, naar de optredens gaat er kruipt er heel veel tijd. Hoe doden jullie de tijd in het busje? Denk er vanaf. In het begin tekenen wij kaarten, dus onderweg. Maar nu is dat meestal slapen, hè. Slapen en punten bespreken, dus met de kubus bezig zijn, of met de ja, ook, dus de spelletjes spelen, maar ook bijvoorbeeld babbelen over dingen die er in de toekomst gaan gebeuren. Een nieuwe single die moet eraan komen. Nieuwe kledij die we moeten gaan kopen voor een nieuwe videoclip of zo. Elkaar coördineren. En soms als we heel moe zijn, dan kunnen we wel eens heel lastig zijn op elkaar ook. En meestal, ja, veel fans weten eigenlijk wel dat wij roken, dus een sigaretje roken. Maar, op elkaars kap zitten. Ook, ja, dus elkaar pesten. Gebeurt het echt zo vaak dat jullie elkaar de duvel aandoen? Of zijn jullie echt vier vrienden samen, jongens die in principe nooit ruzie maken? Oh, plaaggeesten zijn wij feitelijk, over het algemeen. Als we elkaar een loer kunnen afdraaien, als ik het zo mag zeggen, dan doen we het toch zeker. Dat is toch niks zo plezant. We zitten zoveel tijd samen op een duur dan over wat moeten nog praten. Dus dan begin je over andere dingen te praten, totaal buiten de kwestie. Want zo achter de schermen gaan we dus ook weer al niet. En dan, voilà. Kan je een paar voorbeelden geven van pesterijtjes? Ik kan niet direct op één opkomen, nee. Eigenlijk zijn we eigenlijk vier braven bij elkaar. Nee, dat is maar echt een voorbeeld geven, dat is nu wel moeilijk. Ja, dat is altijd niet. De situatie maakt dat uit. Zo van, je komt in een bepaalde situatie en dan ze van, god ja, Koen jij, of Jimmy jij, of Jim, zo was het. Maar echt van, je moet dat opkomen met de situatie zelf. En dan passen we dat direct de persoon in ergens. Zo. Dus meestal situatiehumor, eigenlijk. Maar ja, ik weet niet, het is echt moeilijk om een voorbeeld te geven. Als je bijna 24 uur per dag samen op de baan bent, dan leer je elkaar door en door kennen. Niemand kent de Get Ready's beter dan de jongens zelf. Jean-Marie, als jij nu moet een beeld schetsen van Koen, hoe zou je hem dan omschrijven? Oei, oei. Koen. Je crois que c'est une personne qui est assez calme. En fait, même quand on lui dit quelque chose et que ça lui plaît pas, il dit rien. Parfois quand on lui parle, ça passe d'une oreille et ça passe de l'autre, mais non, c'est vraiment un chouette type, quoi. Enfin, beaucoup, très cool, et le contraire de moi, quoi. Parce que je suis très stressé, et lui est très calme, donc... mais c'est bien, ça équilibre bien dans tout ça, quoi. Koen, zijn GM en jij echt tegenpolen? Maar echt de tegenpolen zou ik niet zeggen, maar het is wel zo, zoals Jean-Marie ook zegt, hij is heel gestresseerd en hij zal onmiddellijk zijn mening zeggen, terwijl dat ik meer heel veel opkrop en alles voor mijzelf houd en meer in mijn hoofd met alles bezig ben. En Jean-Marie is meestal, het moet eruit en het komt eruit. Maar dat vult elkaar ergens wel goed aan. Het zou maar erg zijn moesten we vier dezelfde personen zijn. Glenn, is er iemand in de groep die jouw beste vriend is? Zou dat eventueel Jimmy kunnen zijn? En zo ja, of zo nee, waarom? Nee, bij mij is het gewoon algemeen. Dus ik steek niemand niet voor en ik hou ook niemand niet achter. Iedereen is gelijk voor de wet, bij mij. En ja, dat is gewoon niet waarom, dat is daarom. Ik weet niet wat er komt. Van, je moet ook continu gewerkt, ook continu samen en het is plezant en het is tof en met veel plezier. Kan je in 5 woorden het karakter van Jimmy samenvatten? Nee. Als je een 30 minuten zou geven wel, maar niet in 5 woorden. Probeer even, vertel eens iets over hem. De Jimmy die niemand kent, hoe ziet hij eruit? Jimmy is vrij precies, professioneel. Ja. Eerlijk. Ja. Ja, dat is moeilijk eigenlijk. Dus liever 30 minuten als 5 woorden. Ja. Het woord is nu aan Jimmy. Glenn heeft een oordeel over jou geveld. Jij kan hem van een antwoord dienen. De Glenn is een heel sociaal iemand. Een losbol, amuseert zich graag. Ja, gewoon geniet van het leven eigenlijk. Een beetje zonder zorgen, zorgeloos een beetje zo. Zo, een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een levensgenieter. Zie je wel morgen. Ja, een levensgenieter gewoon weg. Terwijl ik ben meer berekend en heel, ja, precies op dat gebied. Terwijl hij zegt, ja, amuseert zich groot eigenlijk. Het Get Ready Tourbusje is zo'n beetje de dolle kever van de jaren 90. Wat is het waanzinnigste avontuur dat jullie ooit beleefd hebben op de baan? We hebben al zoveel meegemaakt eigenlijk op die 4 jaar. Een lekke band, hè? We hebben al een lekke band gehad. We hebben motorpech gehad. We zijn 1 keer zelfs met, in het begin helemaal met busje, als we vertrokken, waren we met een van onze managers steeds onder de baan. En we stonden aan een pomp, dus een naftpomp. En we wisten dus niet, Theo wist dus niet hoe hij, welke naft hij in dat wagen moest doen. Maar wij hadden zelf nog nooit getankt. Dus hebben we daar dus een 30 minuten rondstaan draaien. Uiteindelijk dan toch eens nog de bureau kunnen bereiken om te weten welke benzine dat erin moest. En echt zo van die toestanden, allee, ja, je maakt zoveel mee. Ik heb altijd verhalen gehoord dat Jean-Marie in het busje de clown van de bende is, die er niet voor terugdeinst om zijn voeten uit het raam te steken om rare kuren uit te halen. Is dat zo? Ja, ik hang zelfs mijn onderbroeken buiten. Ik heb nog niemand gezien om te laten drogen. Jean-Marie? Ja, maar Jean-Marie is een beetje de losbol ook zo van de groep. Hè. Hij amuseert zich ook graag en ja, we amuseren ons wel met hem. Hij kan heel tof zijn en anders is hij heel, heel correct en vertelt hij dingen die heel belangrijk zijn. Maar meestal amuseren we ons wel heel goed met hem. Een vraag die brandt op de lippen van alle fans. Zijn er ook meisjes die jullie vergezellen naar optredens? Of gaan jullie altijd alleen? De fanclub LCMP die gaan toch altijd elk wel optreden mee om dan de merchandising te verkopen. En als er eventuele vragen zijn van de fans, om die te beantwoorden. En, ja, dus er zijn altijd 2 meisjes die meegaan, LCMP. Maar we moeten daar ook wel bij zeggen, dus Elsie en Peggy zijn onze fanclub, zoals de fans ze kennen, maar eigenlijk heel de familie van Elsie en Peggy helpt eigenlijk mee met beantwoorden ook van de brieven. Dus eigenlijk het is eigenlijk een hele grote groep achter de schermen, ook die weinig mensen kennen, die eigenlijk Get Ready altijd bijstaan. En die zijn we natuurlijk ook heel dankbaar, want zonder hen hadden we het waarschijnlijk ook nooit niet zo ver gekregen. Dus. Voor een optreden zonderen jullie zich dan af? Mag niemand bij Get Ready? Of hebben jullie totaal geen last van zenuwen van track? Oh, dat is echt wel fel geminderd. Zenuwen zijn er altijd. Moesten er geen zenuwen meer zijn, ja, dan is er iets fout, denk ik. Als je geen zenuwen meer hebt voor een optreden voordat je op het podium gaat, nee, dat kan niet, denk ik. Je weet nooit voor wat een publiek dat je terechtkomt, op welk podium. We zijn nog niet de Backstreet Boys die voorbereidend hun concerten afwerken, dus die weten welk podium dat ze hebben. Die met hun wereldtournee bijvoorbeeld. We hebben altijd zenuwen. Maar ons, en ons afzonderen? Nee, meestal niet. We hebben altijd de organisator bij ons, de mensen van het geluid, van het licht, om nog de laatste besprekingen te doen. Dus. Binnen 2 minuten moet de groep op, Glenn. Wat gebeurt er dan? Sommige groepen hebben er echt een ritueel, houden er een ritueel op na. Slaan de armen om elkaar, gaan in een kring staan, prevelen een gebedje, geven elkaar een kruisteken. Hoe is dat in het Get Ready Camp? Bij ons is dat... Is er water op het podium? Zijn er micro's hier? Heb jij mijn kam mee? Handdoeken? Handdoeken. Nee, en dan elkaar nog iets zeggen en dan is dat gewoon, come on, break leg, up, er tegenaan. Voilà. Jimmy, gebeurt het dat er op het podium moppen uitgehaald worden? Ja. Dat gebeurt heel zelden. Dat kan gebeuren, maar ik denk dat... Allee, de Koen doet meestal de presentatie. Ik let er toch op dat alles mooi vlot aan elkaar gepraat wordt. En ik denk, mop is niet echt heel makkelijk om ertussen te plaatsen. Een mop is veel gezegd. Juist, hè? Gewoon ja. Onderling. Soms hebben we iets roepen naar elkaar, maar dan ons micro is ver genoeg weghalen. En dan, dat kunnen we wel doen. Dat is onderling dat er iets geroepen wordt. Maar we proberen het grappig te houden op het podium ook. Ten slotte, het publiek wil ook wel wat meer dan alleen de nummers die ze al kennen. En misschien de bewegingen en de pasjes die ze ook al kennen. Dus af en toe daar een keer een grapje, dat mag wel, vind ik. Bijvoorbeeld, wat hebben we vandaag gedaan? Of van waar komen we? En wat hebben we daar meegemaakt? Mensen mogen dat weten. We zijn tenslotte geen 4 mensen die ons constant willen wegsteken. Daar hebben we van in het begin voor gekozen. Dus we zijn vrij open met het publiek ook. En een grap mag daar wel bij. Glenn, hebben jullie een soort van geheimtaal op het podium? Een vorm om met elkaar te praten zonder dat iemand anders er iets van begrijpt? Nee, want iedereen heeft zijn eigen taal op het podium bij ons, dus dat is niet echt een geheimtaal. Dat is gewoon van, en dan proberen ze iets wijs te maken en dan kun je het toch niet snappen. Dus je moet er echt naartoe gaan en echt in doorspreken van wat je wilt zeggen. GM, als je op de bühne staat, als je op het podium staat, kijk je dan naar 1 fan in het specifiek? Zing je voor iemand in het bijzonder? Of zijn alle fans even belangrijk? Telefoon zullen mij die. Het optreden zit erop. Zijn jullie dan totaal back af? Gaan jullie meteen naar de fans toe? Of is het toch wel nodig om 10 minuten, een kwartiertje eventjes tot rust te komen en helemaal te relaxen? Na het optreden praten we meestal van wat er gebeurd is. De micro die uitvalt. Danspasjes vergeten. En achteraf dan kleden we ons aan eigenlijk. Dan ook wel meestal nog een sigaretje. Dan drinken we nog ietsje en dan gaan we aan de aantekeningen uitdelen. We hebben toch altijd wel een kwartier, 20 minuten ja. Nodig om eventjes te bekomen. Als er een douche is, dan nemen we een douche. Dus dat wil nu niet zeggen dat iedereen moet gaan zoeken of er in elke zaal een douche is. Dus voor de fans, hè. De slimme fans. ja, maar we hebben altijd wel even tijd nodig om te bekomen en ons zweet weg te werken en dergelijke. En een glas te drinken. Op het podium staan jullie altijd breed glimlachend, 4 echte kameraden samen. Gebeurt het dat er backstage wel eens woorden vallen? Wordt er soms geroepen en getierd? Absoluut. Wat gebeurt dat niet? Dat is in de beste families ook zo. Hè? Ik weet niet dat mijn maat tegen mij roept dat ik zijn migratie bijvoorbeeld. Dus dat moet ook kunnen. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn om problemen kunnen weg te werken. En dat is menselijk. Dat zijn 4 verschillende karakters bij elkaar. En ja, soms botst dat eens. Hè. Is niet met de ene, is niet met de andere. Dus, maar dat wordt meestal wel uitgepraat. Dus voor de rest is het niet. Wij gebruiken eigenlijk heel veel make-up om al onze blauwe plekken weg te zetten. Nee, het is... Nee, tuurlijk. Zoals Jimmy zegt, ik beaam. Hoe wordt een eventuele ruzie opgelost, Glenn? Ik denk dat te zien is naar een situatie en over wat het juist gaat. Anders zeggen we van, oké, we zwijgen er nu over en we praten het de volgende keer uit of zo. Maar dan, of anders, ja, dus wordt er gewoon totaal gezwegen of veel wordt er geroepen. Het is dus naar gelang wat dat er gezegd wordt en hoe diepgaand het ook is. Optreden na optreden zijn er fans in de zaal, heel veel fans in de zaal. Sommige mensen volgen de groep van het ene concert naar het andere. Wat denken jullie daarvan? En doet het jullie plezier als zulke mensen in de zaal zitten? Absoluut. Zeker. Als je ziet, dat moet toch veel moed vergen om... Soms zijn wij in de Limburg en dan zie je diezelfde fans van de avond aan de zee. Zo ongelooflijk. Die mensen volgen ons echt. Ja. Ik verschiet daar soms eigenlijk van. Eigenlijk... door dat we zoveel bezig zijn, staan we daar soms eigenlijk te weinig bij stil. Maar we weten bijvoorbeeld dat er mensen zijn die hun heel leven geven voor Get Ready. Die hun laatste frank zouden uitgeven om naar een optreden te komen of nog maar eens een foto te kopen. En eigenlijk staan we daar soms iets te weinig bij stil. Maar we beseffen het wel. We beseffen het wel. En dat doet ongelooflijk veel plezier. Ja, wij kunnen eigenlijk niemand meer bedanken dan gewoon elke fan. Dus. Zijn er in de loop der jaren fans echte vrienden geworden? Er zijn natuurlijk wel bij die we echt kennen van naam en ook van karakter ook al. Dat is normaal als je bijna 4 jaar bezig bent en je ziet die mensen al bijna vier aan een stuk. Ja, dat is normaal dat je een soort van band kweekt daarmee. Ja, dat is nu eenmaal zo. Hè. Ik kan nu direct 20 fans opnoemen met naam dat ik echt al goed ken, persoonlijk. Allee, persoonlijk, soms... we zijn naar Spanje geweest met de fans ook. En dan, ja, met zo'n ding te doen, kweekte echt in een band met je fans. Het concert zit erop, de laatste handtekening is uitgedeeld. Het Get Ready busje verdwijnt de nacht in. Wil dat ook zeggen dat jullie samen op stap gaan? Of leidt ieder na het optreden zijn eigen leven? Dat hangt ervan af. Ik heb nu zo'n periode dat ik veel op stap ga met Koen. Soms met Jean-Marie of met Glenn, dat hangt echt vanaf. Soms ga ik uit met Jean-Marie ook uit. Ja, dat hangt er vanaf, eigenlijk. Het is zelfs al gebeurd dat we alle vier gezegd hebben, kom, nu gaan we trekken nog eens naar daar en we gaan daar nog een glas drinken. Dat gebeurt wel. Maar ik moet wel zeggen, we hebben alle vier ons eigen privéleven ook. We werken bijna 24 op 24 met elkaar, dat we eigenlijk ook genoodzaakt zijn dat privéleven er zeker bij te nemen. Want anders, dus onze eigen vrienden, onze eigen familie, daar moeten we zeker rekening mee houden. Want anders kunnen we het niet volhouden. Jean-Marie, naast de jongens van Get Ready, heb jij nog andere vrienden, veel andere vrienden? Non, enfin, j'ai toujours eu mes amis. Je sais qui sont mes amis, c'est tout. Je crois que c'est difficile d'avoir des nouveaux amis, mais non, j'ai les miens, c'est bien ça, c'est. Blijft er eigenlijk nog tijd over voor een privéleven? Dat is misschien een cliché vraag, maar jullie lijken altijd aan het werk te zijn. Is het niet door op te treden, dan zitten jullie in de studio of moeten jullie interviews af? Ja, maar ja, daar hebben we voor gekozen eigenlijk, hè, voor dit leven. Dat wisten we op voorhand wat ons te wachten stond eigenlijk. Hè. Heel bekend of niet bekend, als je dat vak kiest, moet je heel sociaal zijn. En moet je met de mensen bezig zijn. Dat bijvoorbeeld ga met mijn grootmoeder, als ik daartoe kom, dat mensen vragen van, kun je dat steken voor een bakker of voor de slager? Dus dat is constant bezig. Maar ja, ik heb ervoor gekozen. Allee, zij ook. Mm. En ja, dan moet je mee leren leven, denk ik. Maar daarnaast hebben we toch nog een privéleven ook. Hè? Ja, dat wel. Ik denk dat veel mensen ook dikwijls een verkeerd beeld hebben van ons. Ze denken zo dat we 24 op 24 constant elke dag van de week bezig zijn, maar dat is niet waar. Er zijn dagen in de week dat we bijvoorbeeld... Maar we 18 uur werken. Ja, of... Ja, er zijn dus dagen in de week dat we een vrije dag hebben en dan gaan wij ook naar de winkel en gaan wij ook eens naar de bioscoop of zo. Dus ja... Absoluut. Ja, maar toch niet ongemerkt, hè, Koen? Nee, nooit ongemerkt. We blijven, eigenlijk gaan we slapen en staan we dikwijls op met Get Ready. Dat is ons leven, eigenlijk. Bij mij ligt iets anders. Ik kom thuis en we spreken over Get Ready. En dan alles is gezegd geweest. En dan is bij mij van... Nu is mijn privé en nu is... Hoe is het met de familie? Hoe is het met mijn broers? Hoe is het met mijn zussen? Hoe gaat dat mee? Want we zien elkaar er vrij weinig. En dan, ja, ik praat er ook wel eens graag over. Ik denk niet dat iedereen continu over hetzelfde kan praten, ook niet. Dus er moet afwisseling zijn in je leven, anders ben je geen mens. Dat hangt van jezelf af. Eigenlijk moet je dat zelf een beetje bepalen en ook met je familie daarover hebben in het begin. Van tot daar gaat de grens en niet verder. Ja. Jean-Marie, waar zie jij jezelf binnen 10 jaar? Non, mais des choses un peu plus calmes, oui, quand même. Mais plus des choses... Multura 2. Non, pas oui, ah, non. Yo, Valley. Non plus. Dat is toch kalm? Calme, il y a autre chose que ça que... calme. Non, mais je sais pas, enfin, 10 ans, on verra dans 10 ans, quoi, c'est tout. Wat zijn jouw toekomstplannen, Glenn? Ik zou graag ooit in mijn leven, als ik de tijd krijg, toch eens musical doen. Dat is echt ervaren, zo... Los in theater, totaal andere sfeer. ik denk totaal iets anders. Dus ik zou het eens graag doen. Echt eens ervaren. Koen, jij hebt gestudeerd voor onderwijzer. Zie je jezelf ooit nog voor het bord staan? Ja, waarom niet? Ik heb altijd nog belangstelling voor het onderwijs, absoluut. Ik heb dat altijd heel graag gedaan, die studies. En ik heb mijn diploma ergens in de kast liggen. Waar, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk onder het stof. Maar waarom niet? Maar ja, dat ik het nog echt ga doen, dat weet ik niet. Maar ik hou het achter de hand. Ik zou natuurlijk ook het liefst verder gaan, ergens in de media, backstage of op het podium. Allee, dat valt nog af te wachten. We gaan een duet opnemen met Sanne, hè? Dat is toch ook een leerkracht? Ah ja, voilà. Ah ja, met Sanne. Ik kan met Sanne nog iets... Oh ja, alhoewel, Erik gaat daar niet content mee zijn, denk ik. Jimmy, jullie zingen Wij Blijven Samen. Hoe lang blijft Get Ready naar jouw gevoel samen? Naar mijn gevoel? Nee, kijk, dat hangt er gewoon vanaf van hoe dat sfeer zit eigenlijk. Het moet leuk blijven. Als je begint te merken van dat de sfeer echt een pest wordt, van, dan hoeft het voor mij niet mee. Dat weten ze allemaal, denk ik, dat ik zo denk. En ik zeg altijd van, niks kan mij stoppen. Dat meen ik. Zo ben ik wel. Maar nu gaat het alles gaat goed, hè. Dus ik denk dat er geen paniek is eigenlijk. Maar ik denk van, ik ben van precies, als je niet meer gelukkig bent, dan moet je ermee kappen, want je kunt de mensen niet voor de zot houden. Maar kijk, nu gaat alles heel goed. De Engelstalige CD komt eraan. En naar mijn gevoel gaat, kan het nog heel lang duren. En we willen ons ergens onderscheiden ook van andere jongensgroepen misschien. De meeste jongensgroepen zijn gestopt omdat er ruzie was binnen de groep. Dus dat ze het onderling niet meer klikte. En wij proberen echt alles eraan te doen. En tot nu toe lukt dat om dat voorval niet mee te maken. Dus geen ruzie binnen de groep. En dan dat is wel een ruzie, maar dat wordt opgelost. Hè? Er kan ruzie zijn binnen de groep, maar dan oplossen en gewoon doorgaan.